fatele sfinților apostoli citire. Și dacă s-au plinit ziua praznicului a 50 zile, erau toți apostoli împreună adunați la un loc. Și s-au făcut fără de veste din cer sunet, ca de o suflare de vifor ce vine repede. Și au umplut toată casa unde ședea și li s-au arătat lor limbi împărțite ca de foc. Și au șezut pe fiștecarele din ei și s-au umplut de Duh Sfânt și au început a grăi într-o altă limb, precum le da lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici dintr-o zoneamul ce este de sub cer. Și făcându-se glasul acela, s-au adunat mulțimea și s-au tulburat, căci auzea fiștecarele pregrăind în limba sa. Și se spăimânta tot și se mira zicând unul către altul: au, nu sunt aceștia ce grăiesc toți galileieni? Și cum noi auzim fiștecarele limba noastră, într-o care ne-am născut? Care locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, și în Asia, în Frigia și în Pamfilia și în Egipet și în părțile Liviei, cele de lângă Chirinii. Și nemernici romani și iudei și benetici, criteni și arabi, auzim pe ei grăind în limbile noastre. Și Duhului Tău cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurilui toate puterile lor. Din cer a căutat Domnul văzut a pe toți fii omenești. Binecuvintează, Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Iisus și-au strigat zicând, de însetează cineva să vie la mine și să bea. Cel ce crede într-un mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântă cele dui. Iar aceasta au zis pentru Duhul pe care le erau să-l primească cei ce cred într-un dânsul, că încă nu era Duh Sfânt, că Iisus încă nu se proslăvise. Deci mulți din norod, auzind cuvântul, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul, iar alții ziceau, au dar din Galileea va să vie Hristos. Au nazis Scriptura că din sămânța lui David și din orașul Vitleem, unde a fost David, va să vie Hristos. Și în perechere într-un noroc s-au făcut pentru dânsul, iar unii din trânsii voiau să-l prinse pre el, dar nimeni nu și-a pus pe dânsul mâinile. Deci au venit slugile către arhierei și către farisei și au zis lor aceia, pentru ce nu l-ați adus pre el? Răspunsau slugile, niciodată n-a grăit om ca acest om. Și-au răspuns lor fariseii, au doar și voi v-ați amăgit, au doar cineva din voi era crezut în trânsul sau din farisei. Ci norodul acesta care nu știe legea blestemată este, zisa Nicodim către ei care venise noaptea la dânsul, unul dintre ei, au doar legea noastră judecă preom, de nu va auzi de la el mai înainte și va cunoaște ce face. Răspunsau și i-au zis lui, au doar și tu din Galileea ești, cearcă și vezi, că proroc din Galileea nu s-a sculat. Și a mers fiecare la casa sa, deci iarăși au grăit lor Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla într-un întuneric, ci va avea lumina vieții. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scoasă o dașcă, să ai bine de oameni, totdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce închid de lin de foc din ce l-a trimis și prea Sfântul Său Duh peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului, ale celor ce simți, Părintelor nostru Ioan, gură de aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, șmenele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, doacum și fururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, praznic mare și împărătesc, sărbăm astăzi, la 50 de zile după învierea Domnului nostru Iisus Hristos și 10 zile după înălțarea la cerul. Acest praznic împărătesc îl vedem oglindit și în legea veche, ca fiind una din cele mai mari sărbători după Paștele evreiesc, care se păstra în legea mozaică. Acum se chema, la 50 de zile după Paștele evreiesc, se chema înfingerea corturilor, când se aducea prima pâine din pârga de grâu nou. Toate aceste lucruri, ca într-o umbră, s-au arătat în legea veche, iar acum, în originalul lor, noi le sărbăm aceste sărbători, având un mare rol în viața creștinească, în mântuirea omului. Deci vedem că la 7 săptămâni de zile de la învierea Domnului Hristos, biserica sărbează cinzecimea, sau cum se mai spune, pogorârea Duhului Sfânt. Ca să înțelegem ce înseamnă acest praznic împărătesc, voi porni de la căderea oamenilor în păcat. A explicita cât se poate pe înțeles de ce Dumnezeu a mijlocit acest praznic ca să vină Duhul Sfânt ce lipsea omului pentru a-i se completa drumul spre mântuire. La turnul Babilonului, atunci când oamenii, datorită părăsirii legii lui Dumnezeu și nemai cunoscându-L pe Creatorul Său, atât s-a supărat Dumnezeu pe nebunia acestor oameni, încât că i-au risipit în toată lumea amestecându-le limbile. Deci atunci când construiau turnul Babilonului, cu gândul să se urce până la Dumnezeu, nu cumva Dumnezeu să mai cuteze vreodată, să mai toarne ploaie pe pământ și să ucidă pământul, Dumnezeu i-a nebunit pe oameni amestecându-le limbile și ucigându-i în marea majoritate pe cei ce construiau turnul. Că la început lumea vorbea o singură limbă, limba cea moștenită de la Avram, de la Adam, limbă care s-a transmis până în zilele noastre cu modificări destul de substanțiale în limba ebraică. Deci iată că atunci Dumnezeu, dacă i-a avertizat pe oameni în nebunia lor să înceteze această cugetare și totodată punerea ei în practică, de a face un turn până deasupra norilor să ajungă la Dumnezeu, Dumnezeu l-a nebunit mințile amestecându-le limbile și când cereau cărămidă, celălalt îi dădea var. Când cerea var, celălalt îi dădea nisip. Doar se vor înțelepți din această minune și vor înceta acest lucru. Și explicitez acest amănunt datorită faptului că unii care se dau ispititor a celor sfinte, să nu cumva să creadă că era frică lui Dumnezeu de om că va ajunge într-adevăr pe acel turn deasupra norilor. Că iată, vedem că deasupra norilor și mai sus de nori nu găsim pe Dumnezeu. Dar ei, nebunia lor, datorită păcatelor, credeau că este acolo undeva sus Dumnezeu. Și atunci, iubiților credincioși, Dumnezeu risipindu-i în toată lumea și amestecându-le limbile, doar se vor înțelepți și nu vor mai cugeta așa nebunie, iată-i pe oameni ducându-se pe tot mapamondul, dar nu s-au îndreptat, ci din contra au alergat spre filozofii păgâne. Această despărțire a limbilor oamenilor, evident că pentru Dumnezeu nu era o bucurie, ci o tristețe, că era o bătaie pentru om. Dar Dumnezeu, care a vrut întotdeauna mântuirea noastră, prin Sfinții Proroci ne-a transmis această mângâiere, că toți vom grăi într-un grai. Dar să nu înțelegem un grai din ăsta omenesc, adică toți vom avea, cum au spus Sfinții Apostoli, un domn, o credință și un botez. Adică toți ne vom închina unui singur domn și nu atâtor domni care erau idolii de pe pământ, în care credeau oamenii timpul acelui an. Deci Dumnezeu, venind pe pământ, după cum a promis prin Sfinții Proroci, întrupându-se din Sfânta Fecioară Maria, având viața care a spus-o înainte, inclusiv moartea care a fost prorocită și învierea, iată-L că se înalță la cer după 40 de zile. În regretele Sfinților Apostoli că îl pierd pe Domnul lor, pe Rabinul lor, pe Învățătorul lor, pe Dumnezeul lor și al nostru, evident, Mântuitorul, după ce le dă pacea mea, o las vouă, le promite că mă voi duce acolo și de acolo voi trimite un alt mânghietor. Îi vedem pe Sfinții Apostoli, după înălțarea Domnului la cer, retrăgându-se în aceeași frică, pe aici, pe acolo, în Ierusalim, ascunși și zăvorâți de frica iudeilor care îi căutau să-i omoare prin casele Sfinților Apostoli. Așteptau acea mânghiere așa cum așteaptă orbul lumina soarelui, cum un copil în naivitatea lui așteaptă ceea ce a promis iubitul său tată sau iubita sa mamă. Cu atât mai mult Sfinții Apostoli simțeau că trebuia să le trimită un alt mânghietor care trebuia să-i vindece această prihană, această rană în suflet, din sufletul lor pentru pierderea Domnului Hristos. Și iată că la 10 zile de la înălțarea Domnului Hristos, în zi de duminică, cum a spus Sfântul Apostol, în camera în care stăteau ascunși și zăvorâți de frica iudeilor, se aude un vuiet asursitor. Și spre mirarea lor și cu tremurul lor, văd cum se coboară din cer Sfântul Duh în chip de limb de foc, deci nu de foc, ci în chip de limb de foc. Și când s-au uitat unul la altul, vedeau cum pe creștetul capului fiecăruia din apostoli ședea o limbă de foc. Iubiților credincioși, din momentul acela, Sfinții Apostoli s-au umplut cu acel mult așteptat și râvnitul Duh Sfânt, fără de care nu se putea dezrădăcina păgânismul și cultiva creștinismul în inima oamenilor care rătăceau pe cărări străine. Ne punem întrebarea ca de obicei, de ce, Doamne, ai trimis în chip de limbi de foc? De ce le-ai trimis apostolilor? Pentru ce toate acestea și de ce Duhul Sfânt și nu altfel ai trimis aceste lucruri? Vedem că Adam, după ce a greșit în Eden, s-a interpus acel zid de gheață între om și Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Adam și Eva, din pământ ieși, în pământ vei merge. Deci din momentul acela omul era supus morții. ieși din pământ, că de acolo te-am făcut și după firul morții, după ce vei sfârși viața în pământ, te vei duce. În această vistărie, în această mamă din care ne tragem trupește. Era un blestem nemânghietor. Era un blestem care nu se mai putea vindeca, parcă niciodată, decât tot de către cel care l-a dat ca pedeapsă pentru cel ce a greșit. Așa cum de obicei, atunci când se ceartă doi oameni, după mărirea cerții dintre ei, trebuie să mijlocească un altul, și când se împacă și schimbă daruri, așa și Dumnezeu, în același chip, a făcut din această ceartă cu omul. Deci iată că Dumnezeu, promițând adesea prin Sfinții Săi proroci că va trimite acest mânghietor, fără de care nu este posibilă mântuirea, a treia față a Sfintei Treimi, a și împlinit astăzi prin cincisecime. Știm că Duhul Sfânt este de neam împărătesc, deci este a treia față a Sfintei Treimi, din Dumnezeire. Este în chip de foc. Focul știm că mistuie și curăță, aducându-l în cea mai mare puritate, frumosul și strălucitorul aur și argint. Așa cum argintul nu poți să-l scoți curat decât lămurit prin foc, așa omul, acest lut însuflețit, nu putea trece decât prin focul acesta curățitor. Că vedeți dumneavoastră când a spus Hristos, după înviere, apostolilor, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi și cărora le veți ține, ținute vor fi. Dacă stăm și ne amintim când Hristos vindecă acele neputințe ale oamenilor, le vindecă spunându-le unora în felul acesta, iartă ți-se ție păcatele tale. Deci întâi iartă păcatele și apoi vine vindecarea. Deci cu alte cuvinte, prin trimiterea Duhului Sfânt se curăță omul de ce este murdar în inima, în sufletul lui, păcatul. Și apoi trebuie să vină Duhul Sfânt care este de neam împărătesc Dumnezeu, a treia față a Sfintei Treimi. Ne punem întrebarea de ce a venit a doua față a Sfintei Treimi și s-a întrupat din Fecioara Maria și nu a venit Tatăl sau Duhul Sfânt sau un înger. Atât de caustic și de neiertător era păcatul lui Adam, iar noi la rândul nostru îl întreținem prin îndărătnicia noastră, prin cerbicia noastră, încât că nimeni nu putea să-l ierte. Nimeni nu putea să-l șteargă, fără numai cu sânge din trupul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Mariei, pe crucea Golgotei. Deci acea prihană care era în sufletul lui Adam și a Evei nu se putea șterge decât cu sânge din Hristos. Deci așa cum unul care vrea să împace pe doi oameni certați între ei, trebuie să poarte jumătate din unul și jumătate din celălalt ca să aibă reușită de împăcare, așa cel ce avea să vină să-l împace pe Dumnezeu cu omul, trebuia să fie jumătate Dumnezeu și jumătate om. Fața a doua Sfintei Treimi, deci cel din mijloc, vine ca să împace pe Dumnezeu Tatăl cu omul de pe pământ care era încorsetat în gheara satanei. Deci Mântuitorul fața a doua Sfintei Treimi, care este Logosul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu care lipsea omului, înțelepciunea aceea dumnezeiască, duhovnicească, fără de care noi nu ne putem mântui, aceea trebuia să vină și să se îmbrace în haină de carne. adică să ia trupul omenesc și în felul acesta să fie înșelat diavolul după măsura cu care el l-a înșelat pe Adam în Eden. Și așa se echilibra balanța, deci a pătimit Dumnezeu, adică trupul lui Iisus Hristos, a pătimit de la om, punându-se în joc cu trupul său, cu cinstea sa, ca să șteargă păcatul lui Adam și diavolul să fie, moartea să fie ucisă. Deci iată că Mântuitorul, fața a doua Sfintei Trăimi, vine, se întrupează și primește moarte pe pământ și prin înviere nu face altceva decât să resfințească trupul, trupul omului, chip și asemănarea lui Dumnezeu și să-l ducă la înălțare și să-l așeze de-a dreapta Tatălui Ceresc. Că atunci când arhidiaconul Ștefan era adus în Sinedru la judecată că îl mărturisește pe Hristos ca fiind Mesia, vedem cum mărturisește, văd cerurile deschise și pe Fiul omului șezând de-a dreapta Tatălui Ceresc. Dar Fiul omului cine era? Era Fiul lui Dumnezeu, era Mesia, era Cel ce a murit, Cel ce a înviat și Cel ce s-a înălțat la cer. Deci nu spunea că vede pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, deci iată că Dumnezeu și totodată Fiul lui Dumnezeu, iată cum ne arată prin gura sa și prin gura Sfinților Părinți că Dumnezeu Hristos a dus la ceruri pârga omenească. Spre această împăcare ce daruri și-au schimbat cei doi beligeranți, Dumnezeu și omul? Omul nu putea să vină să preîntâmpine această ceartă cu alt dar decât cu bună voință și cu credință, că Fecioara Maria a ieșit în întâmpinarea dumnezeirii ca un sol al omenirii. Deci Dumnezeu ne căuta mereu prin Sfinții Săi proroci datorită dragostei nețărmurite care o avea asupra noastră să ne împăcăm. Dar omenirea nu era pregătită, căuta ca orbul în întuneric o cărare și nu o găsea, până când a venit primirea legii și a venit Maica Domnului, născută din cei doi bătrâni. Și atâta curăție fiind în ea, nu pusă în ea predestinată de Dumnezeu, ci prin voința ei, atâta curăție sălășuind în trupul și în cugetul ei, încât că Duhul Sfânt și-a găsit loc unde să aducă sămânța dumnezeiască și să se întrupeze Hristos. Deci închipuiți-o pe Maica Domnului ca un sol al omenirii, al pământului, mergând spre împăcare cu Dumnezeu și din sângiuirile ei dând trup Mântuitorului, iată că prin bunătatea sa Mântuitorul primește moarte și prin înviere sfințește trupul, sfințește această haină de carne, sfințește materia din care suntem noi sfințiți, sfințește materia care de acum nu mai cade sub efemer, sub stricăciune, sub moarte. Hristos înviind a scăpat din chingile morții trupul omenesc. Ce dar ne trimite Dumnezeu de acolo din cer? Trebuia să trimită în echivalența darului slăvit aici, același dar de acolo. Dar vedem că trupul lui Hristos, Hristos în genealogia sa trupească, se trăgea din neam împărătesc și arheresc totodată. Neam împărătesc din seminția lui David, neam de împărat. Deci la rândul său Tatăl Ceresc trebuia să trimite dar tot de împărat, Duhul Sfânt. Și acest Duh Sfânt care este darul dat de Dumnezeu oamenilor care au venit spre împăcare, iar noi am dat trupul nostru care ne așteaptă acolo, avea să vină numai după înălțarea Domnului nostru la ceruri, Domnului Hristos. Ne punem întrebarea de ce la 10 zile și nu imediat după înălțare. Vedeți dumneavoastră că un dar care ni l-a dat Dumnezeu, atunci îl prețuim când am gustat din el și ne lipsește. Când ești plin de sănătate, nu pui preț pe ea. Când ești plin de toate bunătățurile pământului, nu pui preț pe ele. Și numai când îți lipsesc, atunci, într-adevăr, și cele mai insignifiante daruri sunt de mare preț. Dacă stăm și ne gândim la Sfinții Apostoli cât erau cu Mântuitorul pe pământ și mergeau în toată Iudeia, Galileea, în toată Palestina, erau într-o de slavă, de cinste care îl radia Hristos prin minunile care le făcea, se revărsa ca o ploaie și peste Sfinții Apostoli. Ați văzut în viața noastră cotidiană, când ai un prieten de cinste mare în societate, parcă și tu ești un pic strălucit datorită cinstei aceleia. În câtă slavă și cinste erau Sfinții Apostoli când mergeau cu Domnul Hristos, când erau întâmpinați cu acele osanale venind în Ierusalim, osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Deci toate glasurile, toți ochii, toate inimile care se îndreptau spre Hristos, se îndreptau și spre apostoli. Iar Dumnezeu, ca să-i facă să prețuiască acest dar, i-a făcut lipsiți de dar timp de 10 zile. I-a lăsat 10 zile ca să știe darul cu care vor fi nobilați, înzestrați de Dumnezeu și să pună preț pe el. Că vedeți dumneavoastră un dar după ce l-ai pierdut, rămâi nemânghiat și s-ar putea pentru toată viața. De ce ai gustat din el? Ființa ta a început să se împărtășească mai mult sau mai puțin cu acel dar și apoi umbli disperat ca să-l recâștigi, iar când l-ai recâștigat, cu adevărat îl prețuiești. Deci ei considerau că l-au pierdut pe Domnul lor. Erau atât de umiliți încât că stăteau zăvorâți în casele apostolilor, de frica iudeilor să nu-i ucidă. Și închipuiți-vă când a venit darul Duhului Sfânt, le-a dat acea nemărginită pace în sufletul lor. Le-a alungat în primul rând războiul, temerea, tulburarea din sufletul lor și au umplut sufletele cu pacea aceea sfântă. Și totodată acest dar al Duhului Sfânt i-a înțelepțit, l-a înțelepțit mintea și în așa măsură era înțelepciunea încât că oriunde călca piciorul Sfinților Apostoli, vorbeau în graiul aceluia cu care trebuia să discute cuvântul Sfintei Evangheliei. Deci ei care nu știau decât ebraica și oameni simpli fiind, nu filozofi, nu bogați, acolo unde se ducea pe Mapamond, grăia în graiul țării respective, a oamenilor respectivi, în dialectele lor. Deci devenise poligloți dintr-o clipă atunci când s-a revărsat Duhul Sfânt peste ei, lucru care nu mai este de conceput că ar fi o minciună sau că ar fi avut Sfinții Apostoli această cunoștință a limbilor străine. Dragilor credincioși, focul care se arată, adică chipul de limbi de foc în care vine darul Duhului Sfânt, vrea să arate puterea mistuitoare a păcatului care o avea Duhul Sfânt. Că până nu este trecut omul prin darul Duhului Sfânt, unde care se lășuiește numai în biserică, el nu-și poate schimba ființa lui. Vedeți dumneavoastră cărămida care este un lut atât de neînsemnat. Este înmuiat cu apă până-i dai forma care o vrei. Și apoi îl treci prin foc și trecând prin acel foc mistuitor îi schimbă firea și tăria. Îl face tare acel lut atât de neputincios și îi schimbă culoarea aceea plăcută. Deci așa închipuiți-vă lutul acesta însuflețit, pe cât e de disprețuit lutul lămuiat, așa este disprețuit lutul însuflețit și păcătos. Pe cât este de cinstit lutul care a trecut prin foc, așa închipuiți-vă, evident, într-o înțelegere destul de mare, cum arată chipul omului trecut prin Duhul Sfânt. Deci a venit Duhul Sfânt și din om neputincios a făcut înger în trup. Dar pentru cine se face acest lucru? Numai pentru cei ce cred în Cel care s-a înălțat la cer și fără de care nu putea să vină darul Duhului Sfânt. Deci Sfinții Apostoli se duc în toată lumea, propovăduiește Evanghelia la toată zidirea, grăind în limba fiecăruia și înțelegând cine este ziditorul lumii și în felul acesta readuce lumea la ceea ce a spus Mântuitorul, o turmă și un păstor. O turmă și un păstor nu care se mediatizează la veacul acesta ecumenic, să înțelegem păstorul Vaticanului, iar turma restul lumii. O turmă și un păstor, adică fiind un Dumnezeu, arătat Dumnezeul care a făcut cerul și pământul și în care subzistă mântuirea. Iar turma, nu toată lumea să o înțelegem numeric, numai cei care cred în Hristos că este Fiul lui Dumnezeu și Mesia. Că a spus destul de clar Sfânta Scriptură, sfârșitul legii este Iisus Hristos, deci prin aceasta cade mozaismul. Sinagoga iudaică a căzut din dar și din rămășițele ei, din dărâmăturile ei avea să răsară fica sinagogii ca dintr-o rădăcină, mlădița, adică biserica noului Israel în care subzistă mântuirea noastră. Deci, dragilor credincioși, sfârșitul legii fiind Iisus Hristos, El a venit spre mântuirea tuturor acelora ce cred în El. Dar nu hristoșii distorsionați care se propovăduiesc pe meridianele lumii. Că Dumnezeu va judeca lumea nu altul decât acesta. În mâinile Lui s-a dat judecata acelui ce a pătimit pentru noi. Că tot apostolul spune, voi nu mai sunteți ai legii, ci ați murit legii. Și sunteți aceluia ce a murit pentru voi, că ne-a răscumpărat Dumnezeu din gheara morții cu preț de sânge, sângele lui Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Deci noi creștinii suntem tributari aceluia ce a murit pentru noi, care cunoștință să-L arăți că Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Cel care ai murit pentru mine, Tu ești Cel care m-ai zidit și îmi porți viața și numai a Ta poate să fie mântuirea. Închipuiți-vă cum poate oare un copil să spună altcuiva că este mama lui sau tata lui, decât Cel care s-a ostenit pentru el. Oare nu este cea mai dureroasă ofensă pentru tine, Cel care i-ai dat viață? Dar lui Dumnezeu, închipuiți-vă, extrapolat această idee, câtă ofensă poți să-i aduci, declasându-L prin credința care o proliferezi și o și crezi și spătrunde ființa pe Cel care a murit pentru tine. Deci, dragilor credincioși, darul Duhului Sfânt vine peste Sfinți Apostoli peste 10 zile și nu avea să mai plece de la ei, fiindcă atât de mult a pătruns Sfința și atât de mult a crezut în Cel care s-a înălțat la cer și, după cum le-a promis, i-a și nobilat cu acest dar, încât că a pecetuit cu sângele lor mucenicesc ceea ce au dus pe Mapamond, credința în Iisus Hristos. Deci pogorârea Sfântului Duh este această înnobilare a omului cu puterea Duhului Sfânt, dar numai acelora care îl prețuiesc. Că vedeți dumneavoastră, dacă ai pierdut pe Dumnezeu și darul lui Dumnezeu, deja nu mai ai ce pierde. Iar ca mărime, cantitativă și calitativă, acest dar nu are preț. Este fără de preț, fiindcă toată lumea de-ai dau-o, nu poți să cumperi o ulcică de dar. Și închipuiți-vă că atunci unde se duceau Sfinții Apostoli pe tot Mapamondul, această putere a darului Duhului Sfânt era mai mare decât aurul și de argintul și decât stăpâniile lumii. De ce? Că în momentul când în numele lui Iisus Hristos spuneau apostolii, Tavita, scoală-te, iată se ridica, sufletul care îi părăsise, trupul se întorcea înapoi. În numele cui? Acelui ce s-a înălțat la cer și a trimis Duhul Sfânt. Oare acel tată, acei părinți, a căror fiică atât de mult iubită era moartă, nu era în stare să dea toată averea, tot pământul dacă l-avea? Nu avea preț. Putea să verse aur și argint și toiegele puterilor lor peste acea moarte, nu avea cum să o învie. Iată numele lui Iisus Hristos, diavole ești un om, și pleca diavolul. De ce? Se vedea, fiindcă diavolul tot duh este limba aceea de foc care pornea din ființa Sfântului Apostol și a celor ce chemau numele lui Iisus Hristos și l-ardea pe diavol și pleca. Bolile se alungau din trupurile oamenilor, sufletele se întorceau, norii se opreau pe cer, ploile, războaiele și toate necazurile oamenilor, toate erau încetate, readucând bucuria în sufletele oamenilor întristați. Cum? Numai chemând în numele lui Iisus Hristos, darul Duhului Sfânt care astăzi a venit în chip de limb de foc, Sfinților Apostoli și prin ei, prin succesiune, a ajuns până în zilele noastre. Iubiților credincioși, despre acest subiect, dacă ne va ajuta Dumnezeu, vom mai discuta ca să știm ce dar a dat Dumnezeu pe pământ, dar împărătesc, și cum noi nu-l prețuim cu nimic. Noi îl aruncăm și odată aruncat s-ar putea să nu se mai întoarcă. Dragilor credincioși, duminica viitoare vom intra în postul Sfinților Apostoli. Un post destul de ușor, dar despre aceasta vom vorbi duminica viitoare. Cum obiștim la acest praznic, vom face și slujba vecerniei, în care vom sfinți și teiul și să ne bucurăm din toate darurile bunului Dumnezeu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. seară și la Duminica Rosariilor, adică la pogorârii Duhului Sfânt. Într-un numele Domnului Preacuvioasă, Părinte, binecuvintează pentru a să citim. Amin. Scrisau Solomon în pildele lui zicând, trei lucruri sunt mie mai grele, care calea vulturului în văzduh, calea șarpelui pe piatră și calea corăbiei pe mare. Drept măritor creștin, lesne sunt aceste lucruri pe care le numește Solomon grele, pentru că prin calea corăbiei pe mare se înțelege nașterea lui Hristos din Preacurată Fecioară, prin calea șarpelui pe piatră se înțelege sculala lui Hristos din morți, prin calea vulturului în văzduh se înțelege înălțarea lui Hristos. Însă mai grea întrebare este la noi de trei chipuri dumnezeiești, că nu putem asocoti acele trei chipuri dumnezeiești. Trei chipuri sunt în Dumnezeu și este un Dumnezeu, nu trei Dumnezei. N-au putut asocoti acele trei chipuri dumnezeiești cei fără de Dumnezeu, că ziceau că nu este niciun chip dumnezeiesc și nu este Dumnezeu. Pentru aceea zice psalmistul, zis la nebunul într-o inima sa, nu este Dumnezeu. N-au putut să socotească aceste trei chipuri dumnezeiești închinătorii de idoli, că ziceau că sunt multe chipuri dumnezeiești și sunt mulți Dumnezei. Pentru aceea, iarăși, zice psalmistul, toți dumnezeii limbilor sunt dragi. N-au putut să socotească aceste trei chipuri dumnezeiești sau valianii, că ziceau că numai un chip este în Dumnezeu, care se cheamă Părintele, Fiul și Duhul Sfânt. Dar noi așa credem că este un Dumnezeu în trei chipuri și trei chipuri într-un Dumnezeu. Și acele trei chipuri au într-o sine osebire, adică feluri, altul este Părintele, altul este Fiul și altul este Duhul Sfânt. Dar cum putem cunoaște treimea cea preasfântă, pentru că pe dânsa nu o vedem? Putem cunoaște prin mijloacele văzute, făcute, care se cheamă oglinzile, cimiliturile, precum zice Pavel Apostolul. Acum vedem în ghicitură ca prin oglindă, iar atunci față către față. Deci făgăduiesc că va arăta mijloacele făcute, văzute, prin care putem să cunoaștem într-un Dumnezeu nevăzut, treimea cea nevăzută pe care o rog de ajutor. Trei mijloace sunt făcute și văzute prin care putem a cunoaște treimea cea nevăzută. Întâiul mijloc este cel filozofic, al doilea teologic, al treilea prorocesc și patriarhicesc. Mijlocul filozofic este făptura. Filozofii prin făptură cunosc pe treimea cea preasfântă, căci așa zice Pavel Apostolul la epistola cea către romani, că cele nevăzute ale lui, de la zidirea lumii, prin făpturi gândite, văzute sunt. Filozofii cunosc spre Sfânta Treime prin cuvântul ființă. Acest cuvânt are întru sine trei adevăruri, împreunarea, dreptatea și bunătatea. Și Dumnezeu are întru sine trei chipuri, Dumnezeu Părintele, Fiul și Duhul Sfânt. Și precum acele trei adevăruri se cheamă ființă și bunătate, ființă, însă nu sunt trei ființe, ci este o ființă. Așa trei chipuri dumnezeiești se cheamă Dumnezeu, Tatăl este Dumnezeu, Fiul Dumnezeu și Duhul Sfânt Dumnezeu, însă nu sunt trei Dumnezei, ci este un Dumnezeu. Cunosc filozofii pe Sfânta Treime prin sufletul omenesc, care are întru sine trei puteri, creșterea, simțirea și priceperea. Așa și în Dumnezeu se află trei chipuri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acele trei puteri se osebesc întru sine și se găsesc una fără de alta. Între flori este putere crescătoare, pentru că florile cresc și nu este întru dânsele putere simțitoare. Între hiare este putere crescătoare, pentru că hiarele cresc și aud, iar putere înțelegătoare întru dânsele nu este. Dar în sufletul omenesc toate acestea trei puteri se află, creșterea, auzirea și priceperea. Pentru că omul și crește, și aude, și înțelege. Însă nu sunt trei suflete în om, ci un suflet este. Așa și chipurile dumnezeiești se osebesc întru sine, cu adeverințele sale cele chipeșe. Adeverința Tatălui este a naște și a slobozi. Adeverința Fiului este a se naște, adeverința Duhului Sfânt este a fi puces sau pogorât. Însă aceste trei chipuri nu sunt trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu este. Cunosc filozofii pe preasfânta treime prin soare care închipuiește două puteri ale sale, în doi nori apătoși din vederea noastră prea vederoasă, curată, iar din dosul său întunecat, și atunci scoatem din vedere trei sori, unul în cer, doi spre cei doi nori apătoși. Așa Dumnezeu Tatăl într-o dumnezeirea sa, aceeași dumnezeirii sale, două chipuri au închipuit, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, pe Fiul născând, iar pe Duhul Sfânt slobozind. Căci chipuri sunt asemănate aceluia ale cui sunt chipurile. Adică cum ar fi soarele două chipuri, unul spre altul, celălalt spre alt nor apătos închipuite, sunt asemenea soarelui, că soarele are lumină și rotunzeală, adică cearcă. Și cele două chipuri ale lui, în doi nori apătoși închipuiți, au rotunzeală și lumină, pentru aceea îi numim pe dânsii sori. Și lui Dumnezeu Părintele două chipuri ale lui, Fiul și Duhul Sfânt, asemenea îi sunt pentru dumnezeirea, că ce este Părintele, aceeași unire au întru sine, dumnezeire nedespărțită, Fiul și Duhul Sfânt. Numai aceasta este împerechere între cei trei sori și trei chipuri dumnezeiești, că cei trei sori au fire a multe feluri despărțită, nu una, numai un soare, drept este cel în cer, iar cei doi sori închipuiți în doi nori apătoși nu sunt drepți, ci numai se află că sunt sori. Iar cele trei chipuri dumnezeiești nu sunt de multe feluri nedespărțite. Însă o fire dumnezeiască au și fiecare chip este Dumnezeu adevărat, Părintele Dumnezeu adevărat, Fiul Dumnezeu adevărat și Duhul Sfânt Dumnezeu adevărat. Cunosc filozofii pe preasfânta trăime prin curcubeu care se arată pe nori. Precum curcubeu are întru sine trei șaruri, vânăt, verde și roșul, așa și Dumnezeu are întru sine trei chipuri. Este în Dumnezeu Părintele, Fiul și Duhul Sfânt. Precum curcubeu are întru sine trei șaruri, însă nu sunt trei curcubee, ci este un curcubeu, așa și Dumnezeu, măcar că are întru sine trei chipuri, însă nu sunt trei Dumnezei, ci este un Dumnezeu. Numai această împerechere este între cele trei șaruri în curcubeu și cu trei chipuri în dumnezeire. În curcubeu trei șaruri nu sunt adevărate, ci numai se văd a fi șaruri, căci curcubeul este un nor apătos, din vederea noastră prea vederos, iar din dosul său întunecos. Are întru sine tocmeală de multe feluri. Pe alocurea este des, pe alocurea rar, pe alocurea însă și mai rar. Și pentru acea tocmeală împerecheată, are întru sine vopseală de multe feluri, de trei chipuri, însă nu este adevărată din lumina soarelui, care umbrează pe dânsul. Iar cele trei chipuri în dumnezeire sunt chipuri adevărate, Părintele chip adevărat, Fiul chip adevărat și Duhul Sfânt chip adevărat. Cunosc filozofii pe sfânta trăime prin apă, când dintr-o fântână două izvoare curg, Fiul și Duhul Sfânt. Cum fântâna și izvorul sunt o apă și o fire au, așa și cele trei chipuri dumnezeiești sunt un Dumnezeu, o adeverință au. Că Părintele născând pre Fiul au dat lui aceeași unire și nedespărțită dumnezeire, care însuși are, așiși de ea și pe Duhul Sfânt slobozindu-l, dă lui aceeași dumnezeire care au dat și Fiului și care însuși într-o sine are. Cunosc filozofii pe treimea cea sfințită prin lemn, când dintr-o rădăcină cresc două odrasle. Părintele este rădăcina din care au crescut două odrasle, Fiul și Duhul Sfânt. Precum rădăcina și odraslele sunt un lemn, au o fire, așa și cele trei chipuri dumnezeiești în Dumnezeu au o fire. Pentru că născându-se Fiul și Duhul Sfânt purcede, aceeași unire iau de la Tatăl, dumnezeire nedespărțită, care însăși Părintele are întru sine. Rădăcina este mai întâi decât odraslele și între chipuri dumnezeiești. Tatăl este mai întâi decât Fiul și Duhul Sfânt, pentru că Fiul și Duhul Sfânt de la Părintele sunt. Pre Fiul, Părintele l-au născut și au slobozit pe Duhul Sfânt, pre Fiul l-au născut prin înțelegerea sa. Când iubește Tatăl pe sine însuși, atunci se face chipul părintesc al Părintelui, cuvânt mântuirii, care chip sau care cuvânt se numește Fiul lui Dumnezeu. Iar pre Duhul Sfânt l-au slobozit Părintele prin voia sa. Când însuși pe sine iubește Părintele, atunci se face dragoste părintească care se cheamă Duhul Sfânt. Și cu acele tocmele în multe chipuri se împărtășesc într-un sine Fiul și Duhul Sfânt, că Fiul se naște prin înțelegerea Părintelui. Duhul Sfânt este prin voia Părintelui. Când zicem într-un chip că Părintele este mai întâi născut decât Fiul și decât Duhul Sfânt, avem a ști că acel întâi nu este pentru fire sau adeverință, poate numai pentru rânduială sau pentru un fel într-un Dumnezeu sau pentru un cuget omenesc, iar pentru ființe, pururea mai înainte de veci, dinpreună cu Dumnezeu Părintele, a fost Fiul și Duhul Sfânt și n-a fost niciun ceas care să nu fi fost Părintele fără de Fiul și fără de Duhul Sfânt. Pururea mai înainte de veci, Dumnezeu Tatăl știa și iubea însăși pe sine, pentru aceea totdeauna mai înainte de veci, într-un loc a fost Fiul cu Tatăl, precum Fiul atunci s-a născut când Tatăl pe sine însuși iubește. Și de-a pururea mai înainte de veci, într-un loc cu Părintele a fost Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt atunci purcede când Tatăl iubește însuși pe sine. Drept măritor creștin, știm acum mijlocul a filozofilor făptură. Sosește mijlocul teologilor, adică Scriptura. Teologii prin Scriptură cunosc pe Preasfânta Treime, ascultând pe Hristos care le zice: cercați Scripturile că voi gândiți să aveți într-un dânsele viață de veci. Când citesc teologii acest cuvânt care a scris Apostolul Ioan, trei sunt care se mărturisesc în ceruri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și acești trei sunt unul. Prin această Scriptură cunosc pre Sfânta Treime într-o dumnezeire, ca acolo scrie: acești trei unul sunt pentru aceea că aceste trei chipuri sunt un Dumnezeu, nu sunt trei Dumnezei. Când citesc teologii cuvintele care au scris Pavel Apostolul la 1 Carte către Corinteni, nu este niciun Dumnezeu decât numai unul, că măcar că sunt care se cheamă Dumnezei și în cer și pe pământ, ca și cum sunt Dumnezei mulți și domnitori mulți, dar nouă unul Dumnezeu Tatăl, dintr-o care le sunt toate și noi întru El și unul Domnul Iisus, nostru Iisus Hristos, pentru care le sunt toate și noi pentru El, și unul Duhul Sfânt pentru care le sunt toate și noi pentru El. Și prin această Scriptură cunosc pe Sfânta Treime într-un Dumnezeu, că acolo a scris Apostolul Pavel că altul nimeni e Dumnezeu, numai unul. Când zice un Dumnezeu Tatăl, nu depărtează pe Fiul de la aceeași Dumnezeu. Când zice iarăși unul Domn nostru Iisus Hristos, nu depărtează pe Părintele de la aceeași Domnie. Că de a depărta pe Fiul de la Dumnezeirea părintească și pre Tatăl de la Domnia Fiului, ar fi fost doi Dumnezei și doi stăpânitori. Însă Sfântul Apostol Pavel nu înțelege să fie doi Dumnezei și doi Domni, când zice un Dumnezeu, un Domn. Și Duhului Sfânt, măcar că i s-au scris aceste cuvinte, Dumnezeiescul Domnul, însă Duhul Sfânt este Dumnezeu și Domnul. Că aici, pomenind Apostolul pe Dumnezeii cei mulți păgânești înșelători, împotriva acelor Dumnezei mulți înșelători, pune pe Dumnezeu adevărat Părintele, pre un Domn Iisus Hristos și dinpreună pre un Duh Sfânt. Putem apricepe că Duhul Sfânt este Dumnezeu și Domn și dintr-o aceste cuvinte apostolești, întru care le sunt toate și noi întru dânsul. Aceste cuvinte, dintr-o care, prin care, întru care, însemnează una și nedespărțită lucrare a trei chipuri dumnezeiești cu de adinsul făpturii, pentru că trei chipuri dumnezeiești au o dumnezeire și o domnie nedespărțită, pentru că au una și nedespărțită lucrare. Când citesc teologii aceste cuvinte pe care le-a scris Sfântul Apostol Pavel la a doua carte către Corinteni, darul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și Tatăl și împreunarea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, prin această scrisoare cunosc pre Sfânta Trăime într-o Dumnezeire. Într-alte locuri întâi pune pe Părintele, după aceea pe Fiul, mai pe urmă pe Duhul Sfânt. Aici unde era a pune pe Tatăl, acolo a pus pe Fiul. Unde era a pune pe Fiul, acolo a pus pe Duhul Sfânt, dând știre că trei chipuri dumnezeiești sunt lor uși deopotrivă, o dumnezeire și o putere au. Când citesc teologic cuvintele ce a scris psalmistul, scoală mărirea mea, scoală psaltire și alăută, sculamă voi dimineața. Prin această scriptură cunosc pre Sfânta Trăime, de aceasta a fost vorba între Preasfânta Trăime, Dumnezeu Tatăl au zis către Hristos Fiul să mor și în groapă pus, scoală mărirea mea. Duhul Sfânt au zis, scoală psaltire și alăută, iar Hristos Fiul lui Dumnezeu a răspuns, sculamă voi dimineața. Când citesc teologia aceste cuvinte pe care...